De ki, Rabbim kullarından dilediğini rızkını genişletir. Dilediğine daraştırır. İnfak ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine daha iyisini verir. Çünkü o, rızık verenlerin en hayırlısıdır.